No nie wiem, czy kawa potrzebna, czy nie. Ręka do góry. Udałoby się z tą kawą poniedziałek, czy nie? No Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia. Więc może niekoniecznie. Ale od zachodu nasunie się płytka zatoka związana z niżem znad Skandynawii. Po południu z kolei z zachodu do centrum będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny, no ale wciąż będziemy w ciepłym powietrzu napływającym z nad wschodniej Europy. Dopiero za frontem, jak wiemy, z zajęć meteorologii zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Tak to wygląda we wstępie pana synoptyka dzieła zatytułowanego Prognoza pogody na poniedziałek. 5 po 5 sprawdzamy w szczegółach, cóż tam dziś w pogodzie. Do południa pogodnie, słonecznie, bezchmurne niebo. To w wielu miejscach. W ciągu dnia przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem, a te najsilniejsze zjawiska atmosferyczne, o których pan od pogody mówi, w zachodniej połowie kraju oraz miejscami w centrum. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz do 85 km na godzinę, porywisty, z południa i z zachodu. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No to może jednak taka mała czarna. Najchłodniej dziś w ciągu dnia w dolinach górskich oraz nad morzem około 19-22 stopni, na Pomorzu oraz w Wielkopolsce 23, w centrum oraz na Suwalszczyźnie 27, lokalnie najwyższa temperatura na Górnym Śląsku do 28 stopni. Sygnał zaczepno-obronny od naszego wiernego słuchacza i przez cały czas staram się przerabiać to jakoś w głowie, żeby... Czy jakieś pytanie, czy zainteresowanie pojawiło się także po drugiej stronie radioodbiornika i odpowiedź, bo na nią to liczy nasz wierny słuchacz, to za chwilkę się to pojawi, ale pojawia się także w kalendarzu świąt osobliwych ważna data, przecież uwielbiamy szachy. A dziś właśnie Międzynarodowy Dzień Szachów. Sydney Pollack, Digital Style of Life. Ziom pan Chomiczówka, czyli Sydney Polak. Szachmat. Międzynarodowy Dzień Szachów. Tak się zastanawiam, bo i może i to szachmat i kij w mrowisku, albo kij w szprychy, czy jak to woli, może po prostu jaja sobie robi z nas pan Mirek z miasta Łodzi, bo informuje i zapytowywuje, że w sobotę dostał od kolegi kwokę. I ma pytanie do wszystkich budzikowców. Czym się różni? Jaka jest różnica między kurą a kwoką? A on się tak głębiej zastanowić... No, jeśli mają państwo jakieś pomysły, to bardzo prosimy. Kontakt na trzy sposoby. budzik@polskieradio.pl 2 2 7 3 7 1 3 3 5. 11 minut po godzinie 5, a z kalendarza wszechświatowego, bo przecież nie tylko muzycznego, odnotowujemy rok 1969. 20 lipca. Tak, to było 51 lat temu. Houston, Roger, we copy and we're standing by for your TED. Houston, this is Neil, radio check. What? Okay, we can verify the position the opening I ought to have on the camera. Yeah, I'm going to step off the limb now. One small step for man, one giant leap for mankind. Pięćdziesiąt jeden lat temu pierwszy człowiek wylądował na Księżycu, otwierając nową erę w dziejach. Amerykanie wygrali wyścig na Księżyc i odnieśli sukces w kosmicznej rywalizacji z Rosjanami. W muzycznym kalendarzu także odnotowujemy to historyczne, ważne wydarzenie dla ludzkości. No ale w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 20 lipca. I tak pamiętamy, że 66 lat temu urodził się Keith Douglas Scott, kanadyjski gitarzysta, chyba najbardziej znany ze swojej długotrwałej współpracy z Bryanem Adamsem. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a light, shine a light, shine a light, shine a light, shine a light. Everywhere you go, shine a light, shine a light, shine a light, shine a light, shine a light. Everyone you know, shine a light. Shine a light. You have struggled. Shine a light, everywhere you go, shine a light. Brian Adams i przyjaciele, a wśród nich Keith Scott, gitarzysta, który dziś obchodzi 66. urodziny. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pan Stefan podpowiada, oj, stąpamy po kruchym lodzie. Kwoka to chyba teściowa. Ja tylko tak zacytowałem, żeby nie było. Tak na poważnie, ważne informacje drogowe z autostrady A2 między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Wiskitki w kierunku Poznania już przejedziemy bez utrudnień. Na wysokości Nowego Drzewicza po kolizji aut droga była zablokowana. Jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Teraz już przejedziemy bez utrudnień. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko na tym odcinku autostrady A2. 17 minut po godzinie 5 w muzycznym trójkowym kalendarzu. No, wspominamy także i takie daty. Linkin Park pojawiają się w tymże naszym muzycznym, wspominkowym oczywiście odcinku. No, tym bardziej pamiętając, przywołując te dobre myśli związane z Chesterem Benningtonem, amerykańskim wokalistą tegoż właśnie zespołu. On to odszedł 3 lata temu. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słońce za oknami i niech to słońce świeci dzisiejszym jubilatom, a w gronie tych, że dziś w muzycznym kalendarzu Cabney Taylor, wokalista The Dandy Warhol, skończy 53 lata. Druga część kalendarza, także tego muzycznego, odnotowujemy, że w 1903 roku firma The Ford Company sprzedała pierwszy samochód, to było 117 lat temu. 101 lat temu z kolei urodził się Sir Edmund Hillary, nowozelandzki badacz, alpinista i dyplomata. Dokonał wraz z Sherpą Tenzingiem Norgajem pierwszego oficjalnego wejścia na Mount Everest w 1953 roku. Zmarł w roku 2008. 84 lata temu urodził się Andrzej Kondratiuk, reżyser, scenarzysta i operator filmowy. Zmarł w 2016 roku. Z kolei w 1937 zmarł Guglielmo Marconi, jeden z pionierów radia i przemysłu elektronicznego. W 1996 roku na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie Renata Maurer-Różańska zdobyła złoty medal w konkurencji karabinu pneumatycznego, a łącznie na tych Igrzyskach Polacy zdobyli 17 medali, w tym 7 złotych. Rok 1996. W muzycznym kalendarzu wspominaliśmy w trzecią rocznicę tragicznej śmierci Chestera Benningtona. Odnotowujemy oczywiście także i to wydarzenie związane z urodzinami Chrisa Cornella, amerykański muzyk, wokalista, multiinstrumentalista i autor tekstów. Urodził się 56 lat temu, zmarł w roku 2017. Audioslave w muzycznym kalendarzu, a w naszym zwierzęciu kolejne odpowiedzi. Kwoka siedzi na jajach, a kura je po prostu znosi. Ciąg dalszy nastąpi. Punkt 5.30. Co my tu mamy w prognozie pogody? Pogodnie, słonecznie, ale tylko do południa, bezchmurne niebo. W ciągu dnia przelotne opady, deszcz, burze, lokalnie z gradem. Najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju oraz w centrum. A wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty. Ciśnienie nieznacznie rośnie, a najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia, dziś na Pogórzu oraz nad morzem od 19 do 22 stopni, na Pomorzu oraz w Wielkopolsce 23, w centrum oraz na Suwalszczyźnie 27, najwyższa temperatura na Górnym Śląsku do 28 stopni. Mówiłem o tej kawie i zdaje się, że pan Tomek, który to jest na urlopie, pozdrawia. Tak wyglądam, patrzę przez okno na Myśliwieckiej z Kościeliska. Pogoda No, rzeźko jest. Rozruch dziś schronisko na hali Kondratowej. Pozdrawia pan Tomek parzący kawę z rodziną. A zdaje się, że obowiązki pana Tomka przejęła pani Kasia Wiejska, korespondentka, która to w sprawie kury i kwoki jeszcze będzie miała ważne informacje do przekazania. A my wracamy do muzycznego kalendarza. To ważna rocznica i także okazja do tego, by zrobić głośniej. Wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała niecz. Mam w sobie ci gość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. Karateka i aktor amerykański Bruce Lee zmarł 47 lat temu, to był rok 1973. Sygnały od państwa krótko i na temat, między innymi od pana Karola, obecnie z Piotrkowa, że pochmurna na osi 14 i pora zbierać się do pracy po urlopie, a wszystkim tym pracującym i tym leniuchującym dobrego tygodnia z serdecznościami, to od pana Karola z Piotrkowa. Pan Sebastian informuje z Makowa Mazowieckiego, że na liczniku 15 stopni, to też z pozdrowieniami. Z kolei u pani Izy poniedziałek, ale damy radę. Wielki powrót do szkoły po dwutygodniowej przerwie. Jeszcze tylko 10 tygodni, znowu będzie przerwa. A w Christchurch w Nowej Zelandii czuć wiosnę w powietrzu, 13 stopni. Czasem nawet trochę słońca. Poniedziałkowe popołudnie i wieczór spokojnego i słonecznego dnia z Nowej Zelandii życzy pani Iza. No i jeszcze wieści od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki, która to przechwyciła obowiązki parzenia kawy od pana Tomka dla budzikowego grona. No, urlop rzecz święta, więc parzyć kawę musi ktoś, by ktoś mógł się urlopować, ale nie tylko w tej sprawie pani Kasia, bo także w sprawie wyjaśnienia kury i kwoki. To proste, kura jest taka bardziej wyścigowa, a kwoka to taka matrona. A tak na serio, jak dodaje pani Kasia, kwoka opiekuje się małymi kurczakami, wysiaduje jaja, potem łazi z tymi żółtymi maluchami, grzebie w ziemi, wyciąga robaczki i karmi. Znaczy się, ogarnia towarzystwo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty szósta. W muzycznym kalendarzu odnotowujemy urodziny i składamy najlepsze życzenia. Gitarzysta Pearl Jam Stone Gossard kończy 54 lata. Śniadaniowej Pearl Jam. A jakże smakuje śniadanie po krótkim spacerze, chwilkę po godzinie 4 nad ranem, kiedy to człowiek z wakacyjnego urlopu przywozi fantastyczne pamiątki. Między innymi wspomnienia wschodu słońca nad morzem. Choć lekko zachmurzone niebo i 17 stopni, to jest cudownie. Pani Kasia z Krakowa gorąco pozdrawia nas wszystkich z nadmorza. Kłaniamy się nisko. Zuch dziewczyna i na urlopie i potrafi podpisać listę obudności. Ech, budzikowcy. 19 minut pozostało do godziny 6. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś pani Grażyna Łobaszewska ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.